Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Już teraz w Lidlu. Kolekcja torebek z najwyższej jakości włoskiej skóry, renomowanej marki Witchen. Damska torebka ze skóry w supercenie 279 zł za sztukę. Ponadto po raz pierwszy w Lidlu. Męskie listonoszki ze skóry w wyjątkowej cenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 października. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Domaga się dymisji od PO, reakcji na seksistowskie wystąpienie kandydującego na kolejną kadencję prezydenta Legionowa. Politycy w terenie walczą o głosy wyborców. W Trójce powiem też o próbie pobicia rekordu świata w gotowaniu zupy. Działaczki Prawa i Sprawiedliwości chcą od parlamentarzystek Platformy Obywatelskiej reakcji na seksistowskie wystąpienie kandydującego na kolejną kadencję prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego. Chcą też dymisji rzecznika partii Jana Grabca, który w czasie konwencji wyborczej gratulował kandydatowi i wręczył mu szablę. Stało się to po przemówieniu samorządowca, w którym mówił o kandydatkach do Rady Miasta. Między innymi, tu cytat, jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna. Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym, że wręcz napalone. To pytanie chciałabym skierować do byłej premier pani Ewy Kopacz, która tak bardzo promowała w swoim rządzie właśnie kobiety. Do Elżbiety Radziszewskiej, która w rządzie była pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania. To pytanie warto zadać pani marszałek Kidawie-Błońskiej, która wprawdzie do sprawy pana Smogorzewskiego odniosła się bardzo krytycznie i tutaj należy pochwalić, ale jak dotąd nie słyszeliśmy tak podobnego oburzenia skierowanego do rzecznika prasowego jej klubu, do pana Grabca. Mówiła posłanka PiSu Małgorzata Gosiewska. Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że prezydent Legionowa Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Był do tej pory zawieszony w prawach członka za start z własnego komitetu wyborczego. 2 tygodnie do wyborów samorządowych. Chcemy prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju, mówił Jarosław Kaczyński w czasie konwencji regionalnej PiS w Lublinie. Szef tej partii dodał też, że ziemi lubelskiej jego zdaniem potrzebne jest przewietrzenie w strukturach samorządowych. W drugiej w tym tygodniu konwencji wyborczej PiS wziął też udział premier Mateusz Morawiecki i kandydat tego ugrupowania na prezydenta Lublina Sylwester Tułajew. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wyglądała konwencja i jakie deklaracje padły z ust polityków? Konwencję tradycyjnie rozpoczął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk ocenił, że szczególnym problemem ziemi lubelskiej jest rolnictwo. Ta władza ma w programie wiele różnych posunięć zmierzających do tego, by rolnictwo umocnić. Mamy mieć wielki polski koncern spożywczy, żeby nas nie oszukiwano. Głos zabrał też kandydat na prezydenta Lublina z ramienia PiS Sylwester Tułajew. Zapowiedział budowę 1000 mieszkań komunalnych czy wygospodarowanie terenów na program Mieszkanie Plus. Wspomniał też o współpracy z rządem. To jest bardzo mocno potrzebne, bo dziś jako parlamentarzysta bardzo często odbieram i obserwuję działania niektórych samorządowców, którzy wręcz warczą na rząd, którzy nie korzystają z programów rządowych. Z kolei premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu skupił się na dochodach z podatku VAT. Według przytoczonych przez niego danych dochody z tego podatku wzrosły o 50%, co pozwala na kontynuację wielu programów socjalnych. W Bydgoszczy ciąg dalszy kampanii samorządowej Koalicji Obywatelskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna. PiS dzieli Polskę i Polaków. Na poziomie krajowym rozpętał nienawiść na skalę, jakiej nigdy nie było. Widzimy to codziennie. Nie pozwólmy wpuścić ich z tą wojną polsko-polską do samorządu. Niech Polska lokalna zostanie wolna od nienawiści, od podziałów na lepszych i gorszych. Wolna od Misiewiczów, wolna od zachcianek działaczy PiS, wolna od zachcianek prezesa Kaczyńskiego. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Bydgoszczy jest Marcin Sypniewski. W Łodzi zebrali się sympatycy SLD, osobno PSL-u. W wyborach najważniejsza będzie dla nas nie tylko polityka, ale rodzina, zdrowie, stan powietrza. Tak mówił przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. W nowym spocie wyborczym PSL-u lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje, aby powstrzymać PiS i połączyć Polaków. Wybory samorządowe 21 października.

Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nodą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Drugą godzinę audycji zaczyna artystka o wdzięcznym pseudonimie Yuki. Yuki, nagranie zatytułowane Wolf z debiutanckiej płyty artystki. W tej godzinie mamy bardzo dużo propozycji i mamy także książki, które, mam nadzieję, znajdą właściciela, bo to wspaniały, wspaniały naprawdę zestaw związany z Lemem. Jego własny kongres futurologiczny i Solaris, a także książka Orlińskiego Życie nie z tej ziemi. Ten zestaw trafi do osoby, która zechce wziąć udział w naszej zabawie związanej z plebiscytem na książki stulecia. Warto zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka i znaleźć tam specjalną zakładkę, w której można znaleźć prezentację 100 tytułów wyłonionych przez specjalistów. 100 książek, które ukazały się po roku 1918. Bardzo frapujące, bardzo intrygujące, czasami też kontrowersyjne, w tym sensie, że wybór jest oczywiście subiektywny i opisany na tej stronie bardzo starannie. Nasza propozycja dotycząca tego zestawu czekającego w moich regach na razie za chwilę na antenie się pojawi, ale już teraz warto wśród tych tytułów, wśród tych propozycji pomyszkować. A to moje przejęzyczenie w sumie było słuszne, dlatego że także krótkie mini audycje na naszej antenie pojawiają się, omawiając poszczególne propozycje i oczywiście na stronie naszej trójkowej te omówienia już w formie audycji znaleźć także można. Zaczynamy tę godzinę Radiowego Domu Kultury od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od pierwszej edycji festiwalu Auxodron, która jeszcze do jutra trwa w Tychach. To zaproszenie wysłane przez Auxo, orkiestrę kameralną miasta Tychy, do mediateki, w której znalazła swój dom. A czym jest Auxodron? Opowiadajmy. Auxodron to dosyć wyjątkowe przedsięwzięcie. W ciągu 3 dni zgromadziliśmy 27 wydarzeń, a tak naprawdę jest to jedna orkiestra, jedno miejsce, jeden dyrygent, 27 wydarzeń i morze możliwości. Mówi Filip Berkowicz, kurator Auxodronu. Auxodron docelowo ma być takim festiwalem trochę wędrownym, natomiast tym razem osiadł w Tychach, w naszym domu, w mediatece, czyli siedzibie orkiestry Auxo. I tak postanowiliśmy zainaugurować swoje nowe przedsięwzięcie, na które tak naprawdę składa się z kilku elementów, jak te silniki drona. Z jednej strony będzie to elektronika spod znaku Wolf. Jesteśmy już po koncercie Square Pushera, przed nami Miracalix, a jutro Clark. Drugim takim silnikiem w tym roku jest jazz i są to ikony jazzu. Wśród naszych gości Andrzej Jagodziński, Zbigniew Namysłowski oraz Michał Urbaniak we wspólnych projektach z Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. No i bardzo szczególne dla nas, właściwie świadczące o naszym rodowodzie, czyli współczesna klasyka. Zaproszenie do nas przyjęli Zygmunt Krause, Agata Zubel oraz Alek Nowak i przedstawiamy 3 polskie i światowe prawykonania ich dzieł wraz właśnie też z kompozytorami, którzy u nas gością. Natomiast tą czwartą, bardzo ważną dla nas odnogą, to jest edukacja. Edukacja najmłodszych dzieci, bo już są warsztaty dla dzieciaków od 2 roku życia, dzieci trochę starszych, tych najstarszych, czyli dorosłych. Kalina Cys prowadzi wspaniale warsztat nazwany Uwerturki, czyli dla tych najmłodszych dzieci. Asi Mina, czyli Joanna Bronisławska, zabiera dzieciaki w podróż po książce Muzyka autorstwa Michała Mędyka i Michała Libery. Natomiast sam Michał Mędyk zaprasza te dorosłe dzieci, aby trochę przedstawić im tajniki archiwów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Pokazujemy 3 sylwetki Krzysztofa Pendereckiego, Bogdana Mazurka oraz Eugeniusza Rudnika. Do tego bardzo dynamiczny duet HCH, czyli Jacek Hawryluk, Bartek Haciński, którzy zagrzewają tutaj nam publiczność w mediatece, a także bardzo szczególne przedsięwzięcie Marcin Staniszewski pokazuje możliwości tak zwanej biblioteki sampli, która powstała właśnie z dźwięków pozyskanych ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Festiwal Auxodron jeszcze do jutra w Tychach i na www.auxodron.com. Teraz przenosimy się do Poznania i Galerii Rodriguez, w której już od 12 października będziemy mogli zmierzyć się z wystawą Michała Smantka zatytułowaną Niebezpieczeństwo zbliżania się do granic. Co się za tym kryje? Może zacznę od tego, dlaczego tę wystawę kuratoruję, ponieważ z Michałem znamy się od lat i często rozmawialiśmy o swoich doświadczeniach, też doświadczeniach podróży, które mi i Michałowi są bardzo bliskie. Mówi Aleksander Chudzik, kurator. W doświadczeniu podróżnika, w którym namiot, jego mieszkanie jest bardzo ważne. No i tak sobie wymyśliliśmy, że na tej wystawie taki symboliczny namiot jako dom, jako miejsce zamieszkania będzie taką najważniejszą figurą. Tak żeśmy sobie to wymyślili, że siedząc w namiocie w nocy czujemy, jak to nasze schronienie jest niebezpieczne, jak zależne jest od kaprysów pogody, natury, jak zależne jest od wszystkiego, czego my nie możemy kontrolować. To poczucie zagrożenia można przenieść na taką szerszą sytuację, która się wokół nas dzieje. Tego napięcia, tego strachu przed utratą mieszkania, domu, jakiejś całości. Na wystawie zobaczymy rzeźby. Będą też prace, które są ważnym elementem. To są jego prace wideo, 2. 2 nagrania wideo z wulkanu jeszcze przed erupcją, który mi osobiście kojarzy się z taką historią antyczną, historią Pyti, która wieszczyła z oparów, która być może służyła, a być może mówiła prawdę. I trochę jak ta Pytia, artyści opowiadają nam o tym, co może się stać. Nie wszyscy im wierzą, ale ci, którzy im wierzą, dobrze na tym chodzą. Artysta Michał Smandek bada granice w poznańskiej Galerii Rodriguez, a my możemy sprawdzać efekty już od 12 października. A na koniec jeszcze Wrocław i Dolnośląski Festiwal Teatrów Improwizacji, który ruszy już 13 października. Spotkanie z tym szczególnym rodzajem teatru potrwa 2 dni, a my opowiadajmy. 13-14 października w klubie Firlej we Wrocławiu spotka się 12 grup impro. Odbędą się spektakle w mieszanych składach. Będą to nowe rzeczy, które jeszcze wcześniej nie były pokazywane nigdzie indziej. No i będzie to niesamowita gratka dla widzów, którzy mam nadzieję przyjdą tłumnie do Firleja. Mówi Michał Grus. Taka główna różnica, która nas odróżnia od takiego teatru standardowego czy takiego instytucjonalnego, to jest scenariusz. U nas, wychodząc na scenę, tworzymy każdą scenę, każdy akt, cały spektakl bez scenariusza, bez przygotowanych tekstów. Wszystko tworzymy na żywo, na oczach publiczności. Nie ma przygotowanych tekstów, natomiast spotykamy się, żeby ćwiczyć swój umysł, ten mięsień, żeby właśnie być jeszcze lepszymi na scenie. Tej czwartej ściany nie ma, przez to spektakl jest bardzo taki bliski. Widzowie mają aktywny jakby udział w tworzeniu spektaklu. Zazwyczaj dają jakąś sugestię na początku spektaklu, słowo, jakieś motto, kolor albo sen, który mi się ostatnio przyśnił, opowiadają o nim. My to bierzemy jako inspirację i na podstawie tego tworzymy cały spektakl. To jest bardzo ciekawy moment, bo dla nas, aktorów, improwizatorów, to, co robimy na scenie, wydarza się w tym samym momencie, w którym widzowie to widzą. Więc to zarówno dla nas w danej sekundzie jest to takie samo zaskoczenie jak dla widzów. To Dolnośląski Festiwal Teatrów Improwizacji, który we Wrocławiu zagości 13 i 14 października, a szczegóły na stronie www.dalimpro.pl. Zapraszamy. Zapraszała Agnieszka Oprzańska, a ja jeszcze dołączę do tego naszą propozycję literacką. Zaglądamy na stronę 100 książek na stulecie niepodległości. To jest podstrona na polskieradio.pl/trójka. Bierzemy udział w głosowaniu. To jest propozycja dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w naszej literackiej zabawie. Ale mamy też taki wątek naszej audycji. Ten wspaniały zestaw, w którym mamy dwie książki Stanisława Lema, Kongres Futurologiczny i Solaris, a także Wojciecha Orlińskiego Życie nie z tej ziemi, czyli no, równie wspaniałą biograficzną opowieść o Lemie. Oddam temu, kto najatrakcyjniej, najbardziej kreatywnie, najinteligentniej napisze na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, dlaczego obcowanie z twórczością Lema jest ważne, albo może zmieniło życie, albo wywarło na życie jakiś wpływ. Czyli poszukujemy takiego osobistego przemyślenia związanego z twórczością Stanisława Lema. Do końca właściwie dnia można wysyłać te propozycje, więc czas do namysłu jest, można się namyślić, spokojnie napisać, a potem wysłać do mnie agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Happiness is such a mess. Szczęście to naprawdę wielki bałagan, zaśpiewał Introverted Dance Floor. Bardzo ciekawy wykonawca, polecam poszukiwania na własną rękę. My teraz wspólnie z Anną Dudzińską przeniesiemy się na podróż w nieznane, choć tak naprawdę doskonale znane Ani Dudzińskiej rejony. Mówi się o nim ostatnio dużo. Potrzeba było remontu, żeby sobie o nim przypomnieć. A przecież był kiedyś dumą mieszkańców. Zapraszamy na wycieczkę w nieznane. Gdzieś do Europy. Jarzeniowe lampy, reklamy, potoki światla. To Katowice. W tych pięknie oświetlonych Katowicach stał też pięknie oświetlony spółdzielczy dom handlowy Skarbek. Może warto oswoić to miejsce, które niestety lata świetności ma już za sobą. Ale to dobra architektura, chociaż jak mówi jego projektant Jurand Jurecki, nie miała szczęścia. A u nas to, jak to on mówi, nieszczęśliwie urodzeni, nie? Tak powstające w latach 60. i 70. budynki nazwał Philip Springer. Spółdzielczy dom handlowy Skarbek z charakterystycznymi srebrnymi łuskami oddano do użytku w 1975 roku. Wtedy wszystko było nowością. Jurand Jurecki odbywał praktykę we Francji u Georgesa Candilisa, ucznia Corbusiera, i to stamtąd przywiózł ideę metalowych łusek. A jakoś pojechałem tam też raz, no i gdzieś zobaczyłem w gazecie czy gdzieś, że się robi jakieś elementy z blachy, i przyjechał właśnie ten jeden z tych Francuzów, który prawdopodobnie liczył na to, że szybciej się zmieni tutaj ta polityka i że on będzie mógł zrobić interes. Poniekąd interes zrobił. Ówczesne władze z Połem, do którego należał Skarbek, pomogły. Mało tego, i taki był dumny z tego, że to potem zapłar węglem to było jakoś. Węgiel sprzedawaliśmy i za te pieniądze oni dostawali to. I to dla niego był jakiś duży sukces, że on za darmo zrobił właśnie nagłośnienie wszystkich poziomów w Skarbku, że można było zapowiadać, gdzie masz to, co teraz jest zupełnie modne, idź zobacz na drugie piętro. To był prezent. I jeszcze zrobił rzecz, która się nie uda, to znaczy wykładzinę dywanową na kondygnacjach tych dolnych. Pewnie znajdzie się jeszcze ktoś, kto to pamięta. Tak, tak, w Skarbku była wykładzina dywanowa. Niby wytrzymała, no ale nie aż tak wytrzymała. Ale nie przy tym, co się tam działo. Przecież tam ogonki były, żeby coś kupić. Ludzie z tymi buciorami, nie? Tutaj to jeszcze nie było tak czyściutko, jak teraz na 3 maja, że można w pantofelkach chodzić, nie? I miała być jeszcze jedna nowość. Zewnętrzna winda czyszcząca. Ale wszystko rozbiło się o pieniądze. Na dachu były szyny, dookoła tu jak gdyby elewacji, był hangar i tam był taki wózek z takim wysięgiem, gdzie mogło być 4 pracowników, no i to jechało, a oni mogli myć te. To zrobili, to jest ciekawe, że to była polska produkcja tego wagonu, tylko jak ja się dowiedziałem, że ten projekt, który zrobili tam gdzieś w Gliwicach, taka była, że tam robili takie rzeczy, to oni za to jedno mieli więcej pieniędzy niż myśmy dostali za cały projekt. Z tym nie można było się zgodzić i pomysł spalił na panewce, a łuski przez lata myte były przez pracujących na linach taterników. Miejmy tylko nadzieję, że po remoncie znikną ze Skarbka ogromne płachty reklamowe, a my będziemy mogli oglądać łuski po modernizacji. Może Skarbek będzie zachwycał tak jak w latach 80. Anna Dudzińska z Katowic. No, gdyby te płachty reklamowe w ogóle tak spadły pewnego dnia we wszystkich miastach i przy okazji gdyby te banery i inne zaśmiecające przestrzeń ogłoszenia okropne zniknęły, ależ byłoby wtedy harmonijnie. Z tego miejsca jeszcze nie wracałem. Nie jestem nawet pewien, czy się da. Wolałabyś tu wymazać lub cofnąć. Nie próbuj, bo jeszcze się da. To miało być tylko dla zabawy. To miał być tylko chory żart. To miało być tylko dla zabawy. Dla zabawy to nagranie z płyty Króla. A teraz Michał Margański i jego zaproszenie na wystawę. Uwaga trafił we mnie bardzo mocno i dosadnie. Być może dlatego, że całkiem niedawno robiłem remont w mieszkaniu znajdującym się w bloku wybudowanym w latach 60. Zrywając tynki i podłogi, natrafiłem na stare gazety, paczki po papierosach, czy niespotykaną dziś stolarkę, w której była na przykład wysuwana stolnica do ciasta. Nie do końca jednak miałem z tymi przedmiotami kontakt, ponieważ przede mną mieszkał tu ktoś obcy, ktoś tajemniczy. Rodzina znana mi tylko z dokumentów. Brakowało pewnej ciągłości, obecnej z kolei na wystawie Zuzanny Janin. Artystka od wielu lat zajmuje się pamięcią o swojej rodzinie i rodzinnym domu. Domu, który został wybudowany w latach 20. XX wieku według modernistycznego projektu wybitnego architekta Kazimierza Tołoczki. A wszystko w obrębie kolonii dziennikarskiej na warszawskim Żoliborzu. W budynku zbombardowanym podczas powstania i odbudowanym na kształt domów jednorodzinnych z lat 50. mieszkali dziadkowie artystki, a potem jej mama, również artystka, Maria Anto. Właśnie tam, w latach 70. mieściła się jej pracownia. Na wystawie można zobaczyć grupę rzeźb. Rzeźb stworzonych z żywicy, w której zatopione są pozostałości zebrane przez artystkę podczas remontu jej rodzinnego domu. Domu, w którym mieszkali dziadkowie, w którym mieszkała i tworzyła jej matka, Maria Anto, malarka. Mówi Katarzyna Krysiak, kuratorka wystawy Dom przekształcony w bryły geometryczne Zuzanny Janin. Są to elementy gruzów, pokrętła, kluczyki, zamki, fragmenty posadzki w mozaikę, szachownice, sznurki, korale, różnorakie znaleziska, które podczas porządkowania i remontowania domu artystka znalazła. Te wszystkie przedmioty wiążą się z pamięcią po tej rodzinie. I artystka zamknęła je w bardzo prostych, podstawowych formach, w tych tytułowych bryłach geometrycznych, które dla mnie są rodzajem takiej najprostszej właśnie formy, do której został sprowadzony ten cały chaos życia tej historii i w jakiś sposób zamknięty, uporządkowany, gotowy do tego, żeby z niego budować coś nowego. Czy można potraktować tę wystawę na zasadzie uporządkowywania pamięci, uporządkowywania czasu, historii? Zdecydowanie tak. Znajdziemy przedmioty, które należały do różnych osób z rodziny artystki, z różnych czasów. W drewnianych ramkach na ścianie wyeksponowane zostały takie szczególne, prawdopodobnie szczególne dla artystki, przedmioty, z którymi wiążą się konkretne emocje. I na przykład w jednej z ramek znajduje się mocno podniszczona paczka, czy też opakowanie po papierosach Sporty, które były ulubionymi papierosami jej matki. W innej ramce jest na przykład... kawałek dziwnego metalu. Zardzewiały fragment pocisku, który uderzył w dom, który był przechowywany przez dziadka i przekazany artystce później. Jest i fifka. Fifka zrobiona z bambusa, którą podobno dziadek artystki wykonał dla jej babci, która była wyemancypowaną kobietą, paliła papierosy, była jedną z pierwszych studentek kobiet na warszawskiej uczelni. Kluczyk, którym babcia z kolei zamykała ulubionego misia, ulubioną zabawkę artystki jej siostry w momencie, kiedy dziewczynki były niegrzeczne. Także z tymi wszystkimi przedmiotami wiążą się bardzo duże emocje i osobiste historie, bardzo ważne dla artystki. Rzeczywiście jest to porządkowanie tej historii. Myślę, że po to, aby też odnaleźć pewien spokój i jakby móc ruszyć w przyszłość. Ten dom już przed wojną był domem otwartym. Tam pojawiały się bardzo ważne postacie z polskiej kultury. Gościem bywał tam na przykład Witkacy. Maria Ann to w latach 80. podczas stanu wojennego prowadziła tam również rodzaj otwartego, takiego artystycznego domu, w którym miały miejsce różnego rodzaju spotkania, dyskusje, a czasem nawet prezentacje czy wystawy artystów. Podobno swój debiut miał tam Jarosław Modzelewski. Dom potraktowany metaforycznie i dosłownie. Dom Zuzanny Janin, który mogą Państwo zobaczyć na wystawie zatytułowanej Dom przekształcony w bryły geometryczne. Ekspozycję można zobaczyć w Galerii Foksal w Warszawie. Dołączamy się do tych zaproszeń, przypominając o miejscu Galerii Foksal na stronie polskieradio.pl/trójka. Ta piosenka ma taki klimat, że teleportuje nas w jakieś przestrzenie kosmiczne. To wracamy na Ziemię, a dokładnie do Wiednia z Agnieszką Obszańską. I czas na drugą część wiedeńskiej epopei. Przenosimy się na Vienna Design Week, który jeszcze do jutra cieszy przeróżnymi wystawami, warsztatami, rozmowami, spotkaniami. Zresztą jest to bardzo bogaty program, a my... teraz jesteśmy przed Instytutem Polskim, a z nami goście... Renę Wawrzkiewicz. Patryk Hardziej. I mamy tutaj okazję zobaczyć wystawę, która jest częścią Vienna Design Week. Natomiast możemy ją oglądać o wiele dłużej, bo aż do stycznia 2019 roku. Wystawa, która już pojawiała się w wielu miejscach w Polsce i w Europie. Tutaj praktycznie po raz ostatni jest okazja, żeby ją zobaczyć. Jest to takie specjalne wydarzenie. No jest to specjalne wydarzenie, ponieważ tak jak od samego początku naszym celem w przypadku tego projektu było pokazanie znaków graficznych, które nie kojarzą się z polską grafiką użytkową, bo jeśli mówimy o tym rodzaju sztuki z naszego kraju, no jest to przeważnie plakat, czyli od początku chcieliśmy dodać do tej międzynarodowej, światowej historii designu polskie znaki graficzne. Wchodzimy zatem do środka. Symbol to logo, tak brzmi tytuł. Z czym się tutaj mierzymy? Tak naprawdę z dwoma częściami tej wystawy. Jedna jest rekonstrukcją wystawy z 1969 roku, która nazywała się pierwsza ogólnopolska wystawa znaków graficznych. I druga część to druga ogólnopolska wystawa znaków graficznych, którą z Renę zorganizowaliśmy w 2015 roku. Zasada jest prosta. 335 znaków starych, 335 znaków nowych. Natomiast formuła zagraniczna jest troszkę inna. Nie nazywamy wystawy ogólnopolską wystawą, ponieważ za granicą nikomu nie potrzebna ta nazwa. Bardziej kierujemy się strukturą wystawy, czyli tym, że przechodzimy ze starych czasów, czasów symbolu, do nowych czasów, czasów logo. Zatem ruszajmy w tę podróż śladem znaków. Może zacznijmy od samego początku, czyli od roku 45, kiedy dobrze zapowiadający się młody grafik Henryk Tomaszewski projektuje znak dla wydawnictwa, nowego wydawnictwa Czytelnik. I jest to najstarszy znak na wystawie. Co ciekawe, zaprojektowany nie przez osobę, która nam się kojarzy obecnie z znakami graficznymi, tylko kojarząc się jako osoba, ojciec polskiego plakatu. Na kontrze współcześni twórcy i projektanci. Tak. Ogłosiliśmy mały konkurs. Nadesłano ponad 3000 zgłoszeń. Poprosiliśmy Radę Konsultantów o pomoc. I w ten sposób ten dobór 335 powstał. Wystawa potrwa do stycznia 2019 roku, więc jest troszkę czasu. Oprócz tego, jeszcze to nie jest oficjalne, ale wystawa będzie się kończyć małym akcentem związanym z Karolem Śliwką. Ja jako kurator wystawy Karola Śliwki w Gdyni przywiozę jej kawałek tutaj i mam nadzieję, że wspólnie o panu Karolu porozmawiamy tutaj w Wiedniu. Bierzemy mapę i podróżujemy po Vienna Design Week. Wracamy do centrum festiwalowego i tutaj przechodzimy do kolejnego elementu bazującego już na nowych technologiach. A z nami? Maria Ostrowska, Instytut Adama Mickiewicza. Przechodzimy przez korytarze, wchodzimy do jednego z pomieszczeń. Tak, paradoksalnie ta część szpitala, w której jesteśmy, to najstarszy budynek, który został wybudowany w połowie XIX wieku, a przeznaczony przez organizatorów Vienna Design Week na część związaną z najnowszymi technologiami, z wirtualną rzeczywistością. Pokoje, które tutaj są, w tym momencie pełnią rolę pewnych laboratoriów, doświadczeń. W każdym z nich znajduje się twórca innej gry bądź doświadczenia VR-owego i w każdym z nich możemy jako odbiorcy zaznać zupełnie różnych emocji, doświadczeń, przenieść się w te kilkanaście dostępnych tutaj światów. Zacznijmy od Krikoterii, która swoją premierę miała całkiem niedawno w Teatrze Studio w Warszawie. Teraz tutaj na Vienna Design Week możemy wejść w wirtualny świat Teatru Kantora. Tak, gra Krikoterii. Tutaj po raz pierwszy prezentujemy ją odbiorcy zagranicznemu, czyli to jest taka międzynarodowa premiera tej gry. Z czym się mierzymy? Z zadaniem bardzo poważnym, czyli wcieleniem się w rolę Tadeusza Kantora. Przez chwilę możemy poczuć, jak osoba, która buduje świat sceniczny, dosłownie stanąć na scenie, prawie poczuć światła reflektorów, a na pewno je zobaczyć i poprzez świat przedmiotów zbudować daną rzeczywistość sceniczną, zanurzyć się w takie doświadczenie teatralne. Zakładając te wielkie gogle, stajemy się tak naprawdę reżyserami. Wcielamy się w postać Tadeusza Kantora, ustanawiamy postaci, budujemy scenografię i trochę reżyserujemy. Dokładnie w tym samym pomieszczeniu wydarzeniu mierzymy się z drugim artystą i z nami już twórcy gry. Karolina Ruszała. I Jakub Ruszała. De Profundis jest podróżą przez surrealistyczny świat obrazów Zdzisława Beksińskiego w wirtualnej rzeczywistości. Użytkownik ubiera okulary VR i ma okazję początkowo przejść się po galerii z wybranymi najbardziej znanymi obrazami artysty. Scenografia galerii złożona jest z elementów, które rozpoznać możemy na jego obrazach, a następnie możemy wniknąć w scenerię trzech wybranych obrazów Beksińskiego. Całość skonstruowana jest w formie takiego krótkiego spaceru, w którym poruszamy się jako bezcielesny byt przez scenerię tych obrazów, czasem zmieniamy skalę. Niektóre z obiektów, które napotykamy, wchodzą z nami w takie subtelne interakcje, w których spoglądają w naszą stronę, jeżeli wystarczająco długo się na nie popatrzymy, a całość kończy się wielkim finałem. Zapraszamy przede wszystkim fanów Beksińskiego, ale nie tylko. Zapraszamy również fanów surrealizmu, fantastycznych klimatów, sztuki i nowych technologii, bo wszystko tutaj można właśnie odnaleźć na Vienna Design Week. Zapraszamy do 7 października. Można zobaczyć nie tylko gry VR, ale też wystawę Elementarz Polskiego Designu, wystawę Symbol to Logo w Galerii Instytutu Polskiego oraz działanie performatywne studentów z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych z Wydziału Wzornictwa. A ja już dołączam się do tych zaproszeń. Tutaj w Wiedniu trwa jeszcze do jutra Design Week, a wystawa w Instytucie Polskim aż do stycznia. Zatem do usłyszenia. I mamy nadzieję, że ktoś zechce skorzystać z tego zaproszenia i obejrzy wystawę Na miarę na Polskie Radio PL / Trójka, jak zawsze. She can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things. Especially when she came and spread her wings, whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. Dobrze się od czasu do czasu wybrać w przeszłość, tym razem po Songbird, to zespół Oasis. Poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Trójkowy chuligan literacki. Stara szlachta Rzeczpospolitej zapisywała najważniejsze dla niej rzeczy w wielkich księgach. Nazywały się one Silva Rerum, czyli Las Rzeczy. Ten Las Rzeczy wspólny dla państwa polsko-litewskiego powraca dzięki Krystynie Sabaliauskajte, naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry. Witam państwa. Postanowiła pani napisać sagę rodu szlacheckiego, w sumie od potopu szwedzkiego, przez głód, przez walkę z Moskalami, aż do rozbiorów. Jak wygląda ta pamięć o wspólnym państwie na Litwie w tym momencie? W tym momencie wygląda dosyć nieźle, kiedy ukazała się pierwsza część Silva Rerum 10 lat temu, to wyglądało o wiele gorzej, ponieważ poprzez 20-30 lat niepodległej Litwy badania historyczne nad tym okresem były na dosyć wysokim poziomie, ale niestety ta cała wiedza nie funkcjonowała w masowej świadomości. Ponieważ trzeba pamiętać, że poprzez wszystkie dekady okupacji sowieckiej w szkołach, podręcznikach, na uczelniach był wbijany w głowy taki stereotyp, że okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów to jest okres upadku. Spolonizowana szlachta, zdegradowana, przepila państwo. To był właśnie ten stereotyp. A dzisiaj zmienia się na co? Na dumę z wielkiego państwa? Dumę z wielkiego państwa. Dumę z kielków demokracji, Sejmu. Podejmując się tego tematu, pisząc o szlachcie Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku, mierzy się pani z niezwykle popularnym pisarzem, czyli Henrykiem Sienkiewiczem. Takie porównanie zawsze musi wystąpić. Czy pani czuje, że pisze na kontrze, czy też wychodzi z zupełnie innej perspektywy i wrażliwości? Kiedy ukazała się pierwsza część Silva Rerum, no to właśnie te porównania z Sienkiewiczem były bardzo głośne i zawsze pytano o mój stosunek z Sienkiewiczem. Jestem Litwinką i Sienkiewicz, jego trylogia w świadomości litewskiej, no nie jest tak obecna. Oczywiście, że znamy go, czytamy go, ale to nie jest taka obecność jak w Polsce. I na przykład kiedy ja zaczynałam pisać swoją tetralogię, te cztery części, to muszę przyznać się, że nawet nie myślałam o Sienkiewiczu. Myślałam, co się dzieje w gatunku powieści historycznej na świecie. Nie będę skrywała, chociaż styl mam i mam nadzieję, że głos literacki mam zupełnie inny, ale dla mnie dużą inspiracją oczywiście było Umberto Eco. Jako ktoś, kto jest naukowcem, a łączy sztukę, literatury, naukę, historię w swoich dziełach, w filozofię, to raczej była moja inspiracja. Silva Rerum, tom drugi, który właśnie ukazuje się w języku polskim, rok 1707. My, przywołując czasy Rzeczypospolitej obojga narodów, najczęściej odwołujemy się do czasów jej wielkiej świetności. Po ten początek XVIII wieku, który pani opisuje w drugim tomie, to już jest okres bardzo, bardzo smutny, zwłaszcza dla Wilna dotkniętego wtedy głodem. Na samym początku XVIII wieku, pierwsze lata przed rozpoczęciem wojny północnej, to był bardzo duży optymizm, że pokonamy Szwedów, że zawieramy sojusz z Piotrem I z Rosjanami i że to wszystko wyjdzie nam na wygodę. Ale niestety wojna jest wojna. Chciałam właśnie pokazać wojnę oczami kobiet. Tutaj postać Urszuli. I Urszuli Janny Katarzyny, szlachcianki, która jest przez męża zostawiona w ich majątku, niby tam jest bezpieczniej, ale tam ma do czynienia i z dezerterami, i z głodem, i z dżumą, i z wielu innymi rzeczami. Z codziennością wojny, powiedzmy tak. Pani ostatecznie ten cykl powieściowy rozwinęła jako tetralogię, znaczy są cztery tomy litewskie, kończą się na rozbiorach. Nie kusi pani sięgnąć dalej i opisać jeszcze początek XIX wieku i też czas, który dla Litwy jest niezwykle ważny, bo chociaż brak samodzielności państwowej, to wtedy odradza się język litewski i też litewska tożsamość. Sądzę, że okres powstań i powstania to też jest bardzo wdzięczny i ciekawy temat na powieść historyczną. Postaci XIX wieku, no Adam Jerzy Czartoryski, niesamowity, to jest postać zasługująca na powieść historyczną. Ale problem polega na tym, że no nie czuję XIX wieku i to jest raczej kwestia takiego temperamentu artystycznego, powiedzmy tak. Dla mnie jest taki zbyt egzaltowany, zbyt pruderyjny, bardziej czuję się w domu, w epoce baroku, bo sądzę, że to jest narodziny współczesnego człowieku, zwłaszcza kiedy pisałam czwartą część przed rozbiorami ostatnie dekady XVIII wieku, to jest bardzo, bardzo dużo paraleli mentalnych, społecznych z naszym czasem. Tak sobie myślę, że tacy ludzie jak Czesław Miłosz, Józef Matkiewicz, Jerzy Giedroyć czuli się i przyznawali się do tego, że są obywatelami Rzeczpospolitej. To pani też jest obywatelką Rzeczpospolitej? Nie, Miłosz dokładnie mówił, że jest ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. To ja zawsze żartuję, że pozycja obywatelki ostatniej jeszcze nie zajęta, to ja jestem ostatnią chyba obywatelką. Mówiąc o tożsamości, zawsze czułam, bo jestem takim, no, koktajlem na narodowości, chociaż wszyscy pochodzą z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego, że dla mnie tożsamość jest inkluzywna.